دلم یواش یواش کردم کشون از کوچه سرک کشون از بس دیرش تنگ شده بود اومد کنار خونشون تاب و تاب تاپی کرد و باز یواش از شرم مستی چشاش مثل گل سرخ شد نداش که در بیاد صداش بیا تو یار من باش دل و دل داغ به من باش واسه دل با پسی ها تو هم زبون من باش آخه اینجور نمیشه منو تنها بذاری دیگه دل تو دلم نیست تو که باور نداری تو که باور نداری دلم یواش یواش کردم کشون از کوچه سرک کشون از بس دیرش تنگ شده بود اومد کنار خونشون تاب و تاب تاپی کرد و باز یواش از شرم مستی چشاش مثل گل سرخ شد نداشت که در بیاد صداش کنار خود